program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Michał Jędrkowiak. Iga Świątek pokonała Brazylijkę Hedad Maję i zagra w finale French Open. 5 osób w ciężkim stanie po ataku nożownika na wschodzie Francji. Setki tysięcy wiernych przeszły wczoraj w uroczystych procesjach z okazji Święta Bożego Ciała. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju French Open. W półfinale imprezy na kortach Rolanda Garrosa Polka pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maję, wygrywając w tiebreaku 9-7. Gra z Haddad Mają stanowiła pewne wyzwanie również dlatego, że brazylijska tenisistka jest leworęczna, o czym sama Iga Świątek. Jak gra się większość meczów z praworęcznymi, to później trochę więcej czasu zajmuje przestawienie się na tą rotację lewej ręki, ale jakby nie wydaje mi się, żebym zrobiła dużo błędów przez to. Raczej po prostu musiałam więcej się skoncentrować na tym. No i myślę, że jakby po prostu sprawiało mi to większy kłopot, to bym po prostu przegrała ten mecz, więc wciąż myślę, że sobie bardzo dobrze poradziłam i też te uciekające serwisy do backhandu, właściwie większość returnów trafiałam, więc jestem zadowolona bardzo. Trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski podkreśla, że ten mecz kosztował go dużo emocji. Na pewno drugi set był trudny, można powiedzieć, że był momentami nawet bardzo trudny. Brazylika podniosła swój poziom w drugim secie i postawiła na pewno ostrzejsze warunki. Natomiast Iga dosyć wolno reagowała na to, co zrobiła Brazylika w drugiej partii. Natomiast najważniejsze jest to, że poradziła sobie ostatecznie i że zamknęła ten mecz w dwóch setach, bo to jest najważniejsze. Finał w sobotę. Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. 22-letnia Polka zagra o swój trzeci tytuł na French Open, a w sumie czwarty wielkoszlemowy. 5 osób wciąż jest w ciężkim stanie po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj w Annecy na wschodzie Francji. To w większości dzieci. Napaści dokonał 31-letni syryjski uchodźca. Jak przekazał francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin, wniosek mężczyzny o azyl we Francji odrzucono na początku czerwca. To bardzo niepokojący zbieg okoliczności, że dopuścił się tej podłości po tym, jak poznał odpowiedź francuskiej administracji, że skoro ma już azyl w Szwecji, to nie może mieć go we Francji. Pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument ignoble. Wcześniej mężczyzna starał się również o status azylanta w Szwajcarii oraz we Włoszech. Śledczy ustalili, że sprawca napaści przebywał we Francji od 4 miesięcy. Mężczyzna twierdzi, że jest chrześcijaninem z Syrii. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek wskazujących na motywacje terrorystyczne, zauważyła jednak prokurator. Śledczy sprawdzają, czy Syryjczyk nie cierpi na chorobę psychiczną. Nie był wcześniej znany francuskim służbom wywiadowczym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kopalni w Turowie, powiedziała podczas wizyty w Paryżu szefowa resortu Anna Moskwa. Rząd ma kilka dni na odwołanie się od postanowienia nakazującego wstrzymanie wydobycia węgla. Wcześniej władze ogłosiły, że nie wykonają decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Anna Moskwa poinformowała, że podczas wizyty we Francji śledziła na bieżąco sprawę kopalni w Turowie. Dzisiaj byłam w kontakcie z moimi służbami i przygotowujemy pilnie zażalenie do NSA, tak żeby dochować właściwych terminów. Minister klimatu i środowiska podkreśliła, że konflikt wokół Turowa nie wynika z zaniedbań prawnych ze strony rządu. Jesteśmy pewni wydanej koncesji, pewni decyzji środowiskowych. To jest coś, co się wierzę, że zakończy naszym sukcesem. Natomiast zajmie nas troszkę czasu. Czasowo i na pewno komunikacyjnie zupełnie niepotrzebnie. Minister stwierdziła, że polskie bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione i że w oczach wielu państw Polska jest postrzegana jako kraj realizujący wielkie plany, również w zakresie transformacji energetycznej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że prokuratura postawiła mu zarzuty w sprawie przytrzymywanych przez niego niejawnych dokumentów. We wtorek będzie musiał stawić się w sądzie. Według telewizji CNN i ABC Trump usłyszy 7 zarzutów. Zarzuty są efektem śledztwa specjalnego prokuratora Jacka Smitha, powołanego w ubiegłym roku do prowadzenia sprawy niezależnie od prokuratury federalnej. Sprawa dotyczy setek niejawnych dokumentów, które Trump zabrał do swojej rezydencji i nie oddał mimo wielokrotnych prób odzyskania ich przez władze. Setki tysięcy wiernych Kościoła katolickiego przeszły wczoraj w uroczystych procesjach z okazji Święta Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, którego istotą jest publiczne wyznanie wiary. Wielu łowiczan założyło na ten dzień tradycyjne stroje. Procesje obserwowali, licznie przybyli na uroczystość turyści. Tutaj się wychowywałem, nie byłem tutaj ze 20 lat. Może trzeba wrócić do tradycji. My tu przyjeżdżamy co roku. My uważamy, że wszyscy Polacy powinni przyjechać do Łowicza na Boże Ciało, ponieważ powinni zobaczyć, że 200 lat temu, 300 lat temu Polska była bardzo bogatym krajem. Bardzo nam się podoba i co roku się nie możemy nadziwić, i że jeszcze młodzież chce i że starsi chcą w tych strojach chodzić. wzruszone? Tak. Przyjechaliśmy z Świdnika, bo tu jest ładnie. Jesteśmy bardzo zadowolone, że jesteśmy tutaj. W Łodzi przyjechaliśmy. Lubimy albo tu, albo do Spycimierza. W tym roku wypadło na Łowicz. Bardzo miło, bardzo ładnie. Bardzo się cieszę, że ta tradycja jest zachowana i że tyle młodych ludzi jest w tych strojach. Cudnie, po prostu cudnie trzymać tak dalej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli ktoś wybrał wypoczynek nad morzem, no to możemy mu zazdrościć, ponieważ będzie pięknie, słonecznie dzisiaj na północy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, zwłaszcza na południu kraju, również jest możliwy grad. Temperatury od 20-21 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum kraju i 30 na zachodzie, w dolinach karpackich i nad morzem chłodniej od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1300 hektopaskali i nie będzie się jakoś tak specjalnie zmieniać. Trójka. Program trzeci. Wczoraj była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek, a tak naprawdę wczoraj był czwartek, dzisiaj jest piątek. Mamy środek długiego weekendu, a zatem rozpoczynamy nasze spotkanie weekendowe. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. ale żeby nie było wątpliwości, 9 dzień czerwca, piątek, 160 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, zajdzie o 20:55, a dzień będzie trwał 16 godzin i 39 minut. Tak jest. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Przesyłamy najlepsze życzenia drogą radiową. Jesteśmy z Państwem do 8:45. Mamy trochę tematów, między innymi związanych z tym, jak być wiecznie młodym, jak zachować tę młodość i czy warto być wiecznie młodym. Wejść do kapsuły należy, proszę Państwa, i kapsułę należy zatopić. Ja mam w głowie taką pewną piosenkę, właściwie fragment piosenki, że każde pokolenie ma swój własny czas. To na pewno pan redaktor kojarzy. No tak. No, dlatego to pytanie, ale czy warto być wiecznie młodym. Myślałem o tej kapsule. Każdy etap życia ma jakieś swoje plusy. Ja o Rzymie, pan o Krymie. Tak się zdarza czasami. Ja w kapsule cały czas. Proszę państwa, nasz reporter w związku z pewnym rekordem, o którym państwu także opowiemy, spytał przechodniów, jak zachować młodość przez długi czas, albo może ktoś odpowiedział, jaka jest tajemnica młodości w ogóle. Mhm. Ale ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, zatem nasz telefon do przyjaciela 2 2 7 3 od rana do Państwa dyspozycji. 11,5 minuty po godzinie 6. Rockin' Casbah. Dzień Przyjaciela. Dzisiaj właśnie w kalendarzu, ale też dzisiaj jest Dzień Agugaga. To podobno są pierwsze słowa, jakie wypowiadamy, będąc, pojawiając się o poranku, na świecie. Jak jesteśmy w radiu. Tak, tak, to zawsze pada Agugaga. Zamiast dzień dobry. Mówimy sobie Agugaga i wtedy wszystko jest w porządku. Kwadrans po szóstej, pora na trójkę. Dzień Przyjaciela. To jest bardzo fajny temat, myślę, który można rozwinąć, wspominając na przykład te swoje pierwsze przyjaźnie. Kto jest dzisiaj przyjacielem? Mamy media społecznościowe, gdzie mamy mnóstwo przyjaciół, znajomych, tak to się nazywa, prawda? Tak. Followersów, propozycje, obserwatorów. Ten przyjaciel może być twoim nowym przyjacielem, zaproś, albo ktoś ciebie zaprosi. Że tak się forsuje przyjaźń, prawda? Mm-hmm. A ta przyjaźń powinna być taka naturalna, organiczna. Ona powstaje zazwyczaj... No właśnie, kiedy? Wtedy, kiedy mam mało lat i poznajemy świat i przedszkolne przyjaźnie, szkolne przyjaźnie, to jest właśnie ten moment i to są takie znajomości, które są najdłużej. Na całe życie? A może nie, może to się jednak zmienia, może studia albo jakiś inny etap życia, kiedy poznajemy takiego prawdziwego przyjaciela. Wiadomo, że poznaje się go w biedzie, to jest taki test przyjaźni, ale myślę, że państwo też mają swoje przemyślenia na ten temat. I kryteria doboru przyjaciół, jak wielu ich można mieć? Czy całą rzeszę, czy wystarczy tylko jeden? Właśnie, ilu tak naprawdę ma się tych przyjaciół? Czy można ich policzyć na palcach jednej ręki? To też jest, albo dwóch, takie pytanie. Pora na naszego przyjaciela Tomasza Miarę. Co pan na to? Bardzo chętnie posłucham. Lista przebojów trójki. Przynajmniej do wieczora, do godziny 19:00 obowiązuje ciągle 61. wydanie listy przebojów trójki. Tydzień temu na miejscu 9. był Bartas Szymoniak. Wykonał imponujący skok, a właściwie to państwo dali mu awans aż o 10 miejsc. Chodzi o piosenkę Powroty. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale ty... Miejsce 8 to Sosnowski i Pył. Ta piosenka w zeszłym tygodniu spadła o jedno miejsce. Moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę wiedzieć się o tobie. Wiesz, a na miejscu 7 przed tygodniem Greta Van Fleet, Meeting the Master. I to był awans o 6 miejsc. Wiedziałem, że ciągle jeszcze obowiązuje 61. wydanie listy, no bo rzeczywiście od 19:00 zapraszam państwa dziś na 62. wydanie listy przebojów trójki, które realizujemy dla państwa prosto z Opola, czyli z miejsca, gdzie dziś zaczyna się 60. jubileuszowy Festiwal Polskiej Piosenki. Do usłyszenia, a być może z niektórymi z państwem do zobaczenia. Lista przebojów trójki. Tomasz zakończył obietnicą spotkania dzisiaj w Opolu. Zapraszamy państwa na specjalne wydanie listy przebojów na miejsce oczywiście. Jeśli chodzi o miejsca, to na 17. Sanach i Dawid Podsiadło. Kolega mówi bez H, ja mówię z H. To różnie. I tak dobrze, i tak dobrze. Wiadomo, że Sanach... Albo Sanna. Ma na imię Zuzanna tak naprawdę. Utwór pod tytułem Ostatnia Nadzieja. Daleko nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekce sobie ważyłam tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado. blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi, jednak czuję, że w końcu nadwiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, zobaczyć wiślany brzeg, Jory Port, Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Wola, Saskanant. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Jory Port, Melmont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Polską Colorado chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, a kto wie ma Warszawę, mój dom. Wszyscy głosy liczą się do godziny 12, bo do 12 można jeszcze głosować m.in. na Eldorado Sanach i Daria Zawiałow. Zresztą dzisiaj jest Dzień Księgowego, takie zapomniane słowo buchalter, bo również można powiedzieć, że dzisiaj jest święto buchalterów. 9 czerwca w 1907 roku powołano do życia Związek Buchalterów w Warszawie. Czyli bez buchalterów nie byłoby buchalterii. Tak jest. I byśmy musieli, jak te dzieci we mgle, poruszać się w świecie tych cyfr. Błądzić tak. Cyfr oraz liczb. Proszę Państwa, żebyśmy nie błądzili, to przygotowujemy także, a konkretniej dziennikarze Polskiego Radia Kierowców, informacje w radionawigatorze, które pojawią się w Trójce za kilka minut. Ale wcześniej The Rolling Stones. Make me weak. Love is strong. autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. Już dziś z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także jutro i pojutrze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry, Moniko. Jestem, wszystko się zgadza. Jak sytuacja wygląda? No, na drogach bez dużego ruchu. Wygląda na to, że większość z nas wzięła sobie wolne, a poza tym w szkołach mamy przerwę, a to sprawia, że chociażby odpadają podwózki. Musimy się jednak liczyć ze zmianami związanymi z przebudową. Tak jest między innymi na dwójce. Tutaj będziemy mieć zmienioną organizację ruchu. Te prace, jak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji, są szybko postępujące. Chodzi o A2 i mazowiecki odcinek tejże autostrady. Prace potrwają do jutra, do godziny 15. Zaczynają się teraz koło godziny 6 właśnie, 6.30 w okolicach węzła Pruszków. Na jezdni do Łodzi kierowcy spotkają pracujących drogowców raz na lewym, raz na prawym pasie ruchu. A więc uważajmy, może to powodować miejscami spore spowolnienia ruchu, choć na razie jest spokojnie. Jeśli chodzi o warunki jazdy, to tutaj przyzwyczajeni jesteśmy przez ostatnie dni do tego, że drogi były suche i nadal są miejscami oczywiście, ale synoptycy zapowiadają deszcz lokalnie padający. Zwłaszcza padać będzie na południu kraju i w południowo-wschodniej części będą również burze, co sprawia, że drogi staną się mokre, a nie przyzwyczajeni do tych mokrych dróg, no żebyśmy nie byli zaskoczeni. Niemiło. Radio Nawigator Trójki. I oczywiście za te bezpieczne podróże trzymamy kciuki. Teraz czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankatki. Jest zgoda unijnych krajów na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko. Kraje, które nie zgodzą się na relokację migrantów, będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Prokuratura postawiła zarzuty Donaldowi Trumpowi. Były prezydent USA musi się stawić w sądzie we wtorek w sprawie przetrzymywania niejawnych dokumentów. Według mediów Trump usłyszy 7 zarzutów związanych z obroną narodową, utrudnianiem śledztwa i zmową. Sprawa dotyczy setek niejawnych dokumentów, które Trump zabrał do swojej rezydencji i nie oddał mimo wielokrotnych prób odzyskania ich przez władzę. 8 osób rannych po ataku rakietowym w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. 2 osoby są w stanie ciężkim. Rakiety trafiły w obiekt przemysłowy i myjnię samochodową. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Wczoraj w całej Ukrainie ogłaszano alarm lotniczy. Są nowe informacje dotyczące nożownika, który zaatakował dzieci na wschodzie Francji. 31-letni obywatel Syrii był wcześniej w Szwecji skazany na karę grzywny za wyłudzenie zasiłku. Mężczyzna bezskutecznie starał się także o szwedzkie obywatelstwo, a także o azyl w kilku krajach. Po wczorajszym ataku w Annecy 5 osób wciąż jest w ciężkim stanie. 2 z czworga zranionych dzieci jest w stanie krytycznym. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Paryżu. Po tym jak do 2:06 pokonała w nieco ponad 2 godziny Brazylijkę Beatriz Haddad-Maia, zameldowała się w finale wielkoszlemowego Roland Garros. Wynik wczorajszego spotkania jasno sugeruje przebieg meczu. Pierwszy set od pewnego momentu jednostronny, drugi zacięty do tego stopnia, że w tiebreaku Świątek musiała bronić piłki setowej. Do pojedynku z Brazylijką przystępowała wiedząc, z kim ewentualnie zagra w finale. Generalnie po prostu starałam się skoncentrować na sobie i raczej wyrzucić te wszystkie myśli związane z drugim półfinałem. No i cieszę się, że to zrobiłam, bo właściwie to jest takie najważniejsze. Nie warto wybiegać w przyszłość, jak ma się duże wyzwanie przed sobą. I dlatego też nie patrzę generalnie od początku turniejów na drabinki. Wiadomo, że później na przykład już od ćwierćfinału wiem, z kim będę grała, bo po prostu wiem, co się dzieje na turnieju, ale właśnie nie lubię myśleć o tym, co mnie czeka, jeśli wygram mecz, bo jeszcze mam ten mecz do wygrania i to jest dla mnie najważniejsze. Mówiła Iga Świątek, świadoma przed swoim spotkaniem, że we wcześniejszym półfinale doszło do niespodzianki sporego kalibru. Aryna Sabalenka w trzech setach uległa Karolinie Muchowej, notowanej w piątej dziesiątce rankingu WTA. Białorusinka na pomeczowej konferencji prasowej komplementowała rywalkę. Ostatnia co prawda spadła z radarów, ale zawsze grała świetny tenis, atakuje przy siatce, gra agresywnie, lubi zagrać skróty. Naprawdę to wszystko powoduje, że gra się z nią ciężko i trudno o budowanie przewagi punktowej, po prostu gra znakomicie. Chwaliła Muchową Sabalenka. Wczorajsze starcie Czeszki było rzeczywiście jej taktycznym majstersztykiem i sobotni finał ze Świątek zapowiada się palce lizać, także dlatego, że bilans dotychczasowych pojedynków Polki i Czeszki to 2-0 dla Muchowej. Dobre wiadomości z Paryża, dobre z Nagoi w Japonii. Nasi siatkarze po zaciętym pięciosetowym spotkaniu pokonali Iran. W tiebreaku było 15-13, oczywiście dla ekipy Nikoli Grbicia. To druga wygrana biało-czerwonych w drugim meczu tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej 3-1 pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów. Dziś grają od 9:10 z Bułgarami. Kończymy piłką i na razie niepotwierdzonymi informacjami o niechcianym przez Arkadiusza Milika powrocie do Olimpiku Marsylia. Napastnik naszej kadry jest obecnie wypożyczony do Juventusu Turyn, ale jak donosi z reguły dobrze zorientowany dziennik La Repubblica, nie zostanie wykupiony przez starą damę, co do niedawna wydawało się niemal oczywistością. Jak skończy się cała sprawa, dowiemy się z gazet, jak mówił Quinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. W ciągu dnia jedynie nad morzem niemal bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze już więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz zwłaszcza na południowym wschodzie burze. Temperatura od 20-21 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. To może posłodzimy teraz, co pan na to? No proszę bardzo. To proszę bardzo. I need a little sympathy. Ekspresowo zaglądamy na portale Polskiego Radia. Czy będzie polska misja na orbitę Księżyca? Wskazaliśmy termin, uczeni wskazali. Polska Agencja Kosmiczna ocenia, że do końca dekady może rozpocząć pierwszą polską misję orbitalną wokół Księżyca. Chodzi o pojazd, który z orbity księżycowej poszukiwałby na srebrnym globie pewnych materiałów. Jakich? Po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Również temat poważny. Dowództwo operacyjne południu ukraińskiej armii powiadomiło, że w wyniku wysadzenia zapory Kachowskiej elektrowni wodnej w Dnieprze dryfuje duża liczba min. Powiadomiono też, że utrzymuje się wysokie ryzyko ostrzału rakietowego. No i o tym na stronie polskieradio.pl państwo więcej znajdziecie. Mamy długi weekend. My apelujemy o bezpieczeństwo nie tylko na drogach. W górach sporo turystów. Na szlakach zrobiło się tłoczno. Wybierając się w góry powinniśmy pamiętać, że w wyższych partiach wciąż zalega śnieg, a z powodu opadów deszczu szlaki są śliskie. Czytamy na polskieradio.pl. Przedstawiciele parku zapowiedzieli, że na długi weekend planowany jest zapewnienie dodatkowych osób, które wśród obsługi, które będą pomagać turystom i ewentualnie reagować. To jeszcze zapraszamy oczywiście do Opola, ponieważ dzisiaj startuje festiwal, 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, również z nami, czyli z Trójką. Dzisiaj lista, mówiliśmy już o tym, między innymi na żywo, ale nie tylko, to nie będzie jedyny program. Zapraszamy na weekend także. Nadamy z Opola, z tego słynnego, kultowego miejsca. Natomiast na stronie Trójki dawnych festiwali czar Lichtman, Grunwald i Rosiewicz o Opolu opowiedzieli o swoich wspomnieniach, więc na trójkowej stronie znajdą państwo więcej informacji. I na koniec jeszcze sztuczna inteligencja. W związku z jej dynamicznym rozwojem Brytyjczycy chcą stworzyć Światowe Centrum jej regulacji. To ma być globalna agencja odpowiadająca na nowe globalne wyzwania, których powagę pokazał fenomen czatu GPT. Do takich rozwiązań podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych zachęcał premier Zjednoczonego Królestwa. Polskie Radio 24.pl i polskieradio.pl. Dziękujemy. zaś liniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mars, to już za nami. 12 minut i będzie godzina 7, pora na trójkę. Ludzkość szuka takiego eliksiru, przepisu na wieczną młodość, prawda? Różne są pomysły, różne są koncepcje. Może po prostu wystarczy zejść pod wodę, tak jak pewien 55-latek, który przebywał aż 93 dni pod wodą, w takiej specjalnej kapsule oczywiście. To rekord świata w długości przebywania pod wodą. Po zakończonym eksperymencie mężczyzna przeszedł badania, które pokazały, że 55-latek od młodości zmłodniał. Zanim Joseph znalazł się w kapsule podwodnej, oczywiście przeszedł takie dokładne badania. Pobrano od niego m.in. próbkę DNA i sprawdzono długość telomer. Merów w jego chromosomach. Te z biegiem lat zazwyczaj u ludzi ulegają skróceniu, jednak nie u Josepha. Powtórzone po wyjściu z kapsuły badania wykazały, że jego telomery wydłużyły się i to o 20%. Wszystko przez pobyt w warunkach hiperbarycznych. Badania wykazały też, że liczba komórek macierzystych 55-latka wzrosła, a markery stanu zapalnego spadły aż o 50%. Spadł również cholesterol o 72 punkty. Mężczyzna opuścił kapsułę na początku czerwca. Wyposażona była w kuchnię, łazienkę, miejsce do pracy, dwie sypialnie, a także okno na ocean. I to mnie zastanawia właśnie, po co te dwie sypialnie? Ciekawe, co zdecydowało o tym, że odmłodniał. Może państwo mają jakiś pomysł? Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekawe, czy miał towarzystwo także. No właśnie, dwie sypialnie sugerują, że tak. I czy na przykład łączność ze światem być może ograniczoną albo pełną? Być może coś jest przemilczane w tej wiadomości. Mhm. Więc mam nadzieję, że tutaj jest ogromny potencjał do tego, żeby ewentualnie wymyślić, jak to się stało, że udało mu się troszeczkę oszukać czas. Tak jest. Proszę państwa, 10 minut pozostało do godziny 7. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony ból. Zapomniany szal zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, postawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Pójdę bosą, pójdę bosą, pójdę bosą. I do kiedy zawołał Bóg, to Boże. Za 7 minut siódma, za 7 minut serwis Trójki i prognoza pogody. Warto powiedzieć o tym, bo to dzisiaj w Kraśniku rozpoczyna się 23. Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. Trzydniowe święto zapowiadają Dariusz Urbanowicz i Bruce Lee. Ech, kto nie pamięta filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej? Mam nadzieję, że państwa wyobraźnia pracuje już na najwyższych obrotach, bo oto wyruszamy do Kraśnika, gdzie od dziś rozpoczyna się długi weekend z karate, a okazja nadarza się wyśmienita. W hali imieniem Arkadiusza Gołasia w Kraśniku odbędzie się 23. Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym. Mówi prezes Polskiego Związku Karate Andrzej Maciejewski. Jest to wyjątkowa impreza, na której jest bardzo dużo uczestników, zarówno startujących, jak też rodziców, i jest zawsze wyjątkowa atmosfera, bardzo rodzinna, ponieważ zawodnikami przyjeżdżają nie tylko rodzice, ale często kibicują im dziadkowie. Dlatego też oprócz samej rywalizacji sportowej na hali odbędzie się piknik rodzinny, na którym będzie wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak też dla dzieci. A jakie atrakcje czekają na uczestników? Zachęca gospodarz turnieju Marcin Czech, prezes Kraśnickiego Klubu Karate. Dzieci będą mogły wziąć udział w różnego rodzaju zabawach i animacjach przygotowanych przez Polskie Radio, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Promocji z Kraśnika. Będzie można również odpocząć w strefie relaksu zorganizowanej przez miasto Kraśnik, obejrzeć radiowóz policyjny, skosztować lokalnych pyszności oraz porozmawiać z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponad 600 dzieci na jednych zawodach. Trzeba przyznać, robi to wrażenie. Co je przyciąga do karate? Mówi prezes i trener Marcin Czech. Rywalizacja będzie przebiegać w 4 konkurencjach. Kata drużynowe, kumite oraz embu. Karate jest sztuką walki, która zapewnia ćwiczącym idealne warunki do rozwoju psychofizycznego. Dzieci ćwicząc karate uczą się kontroli własnego ciała i własnych emocji. Cieszymy się, kiedy wygrywamy, potrafimy pogratulować, kiedy przegrywamy. Bardzo ważnym elementem jest również kształtowanie umiejętności koncentracji. I jeszcze raz prezes związku Andrzej Maciejewski. Karate w Polsce kiedyś zostało zainspirowane przez filmy z Bruce'em Lee. Dzisiaj nasi młodzi karatecy mają już swoich własnych idoli. Są to medaliści mistrzostw Europy czy świata, tacy jak Michał Sowa, Klaudia Wajda, jak również wielu innych reprezentantów Polski, którzy nie tylko są zawodnikami, ale również często prowadzą zajęcia z młodymi adeptami karate i dzisiaj wielu z nich będziemy mogli oglądać jako coachów swoich najlepszych zawodników. No to jeśli został wywołany Bruce Lee, nie może zabraknąć jego bojowego okrzyku. Ach, Bruce Lee, tak jest. Moc wspomnień. 23. Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. Pan trenował kiedyś? Jakiś pas zdobył? Moje dzieci trenują. Aha. I ja tak się przyglądam. Czyli pan zbiera po prostu, tak? Mhm, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy sport. I czeka także na czarny pas być może. No już jest żółty. To bardzo dobrze. Zdał egzamin ostatnio syn, także jestem dumny. Córka też zresztą. Pora na Trójkę. What's impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well, I can try.